En prioriterad brottskategori för Brottsförebyggande rådet och för polisen är så kallade hatbrott. Till offren för hatbrott hör romer, eller zigenare som de tidigare kallades. Vad som kan få mig att höja på ögonbrynen är detta konstaterande från BRÅ. Det finns motiv som särskiljer sig. Ett exempel är antiromska hatbrott, där det är betydligt vanligare att brottsplatsen är till exempel en butik. Hur ska detta tolkas? Är affärsinnehavare och butikspersonal särskilt fördomsfulla och fientliga mot romer? Är de inte bara främlingsfientliga utan även rasister eller till och med nazister? Hur ska detta i så fall förklaras? Jag ska återkomma till den frågeställningen, men låt oss först ta del av vad Maria Leissner har att säga i frågan. Leissner är ordförande i den av regeringen 2007 tillsatta delegationen för romska frågor. Några citat ur dokumentet Romers rätt, en strategi för romer i Sverige. Delegationen konstaterar att det råder en extrem och oförsvarbar exkludering av romer från alla delar av samhället. Arbetslösheten bland romer beräknas till cirka 80%. En majoritet av alla romer uppskattas sakna komplett grundskoleutbildning. Romer i Sverige har ända in på 1960-talet nekats tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till bostad, rätten att gå i skola och rösträtt. Delegationen konstaterar att det beror på en strukturell antiziganism. Delegationen föreslår fler politiskt aktiva romer och inrättandet av en sanningskommission. Låt oss lyssna på Maria Leissners egna utsagor från en tv-soffa. Maria har ju lett då den här utredningen som presenteras idag. Vad är det för slutsatser ni kommer fram till om romernas situation här i Sverige? Ja, det är att det finns en strukturell antiziganism, det vill säga en rasism riktad just mot romer, för att de är romer, att den är inbyggd i våra strukturer. Romer får ingen chans att etablera sig på arbetsmarknaden. Våra uppskattningar visar att bortåt 80% av alla romer saknar jobb och kan inte försörja sig själva. Och de allra flesta romer har inte heller komplett grundskoleutbildning. Och vi försöker i utredningen vända kuttingen på andra hållet och säga att vi ska ha ett rättighetsperspektiv. Och när vi har ett rättighetsperspektiv, då ser vi att, precis som domen säger, det behövs ett rejält paket för att åtgärda det. Vi föreslår bland annat en svensk försoningskommission för att gräva fram de övergrepp som har begåtts mot romer från det svenska samhället under historien. För att man etablerar ett romskt sekretariat, att det blir en rejäl budget. Men utanförskapet kostar ännu mer. Dolda fördomarna och allt. Vad kan man göra där? Vad säger domen? Jag tror att kunskap och information är nyckeln. Ett annat sätt är att börja skämmas. Vi måste skämmas för att vi är rasister mot romer. Och vi har inte gjort det. Sammanfattningsvis. Här finns förövare och här finns offer. Till förövarna hör du, jag och alla andra svenskar. Offren är romerna. Med en välvillig tolkning så kan våra brott tolkas som utslag av bara okunskap och fördomar. Men är det verkligen så? Vem är egentligen fördomsfull? Vem är det som har kastat loss från verkligheten? För att börja med affärsidkarna. Tre personer som är inne i en butik och de i slutändan får de med sig två, tre skjortor och en skinnjacka till ganska högt godsvärde. Det är ett faktum att så kallade snatterier är ett stort bekymmer för många handlare. Det är också ett faktum att just romer utmärker sig genom en hög benägenhet att snatta. Det blir därför naturligt av ekonomiskt egenintresse att handlare ibland försöker freda sig mot besök av romer. BRÅ vänder helt upp och ner på begreppen när man pekar ut handlarna som brottslingar i sammanhanget. Ställ mot BRÅs uppgift om hatbrott i butiker följande nyhet från Sveriges Radios webbsida i oktober 2009. Stort svinn tvingar butiksägare att stänga. Svinn och stölder från butiker är ett stort problem inom handeln. Flera butiksägare tvingas stänga på grund av svinnet. Svensk Handel genomför under hösten en omfattande kartläggning. Totalt uppgår svinnet i svenska butiker till omkring 16 miljarder kronor varje år. Kläderna i det här fallet, och sådana här kulturtypiska klädslar där man ofta använder just de här för att få med sig gods. Så det visas ju väldigt bra på övervakningsfilmer. Så här skrev Jan Guillou i Aftonbladet 1996. Det statliga forskningsorganet BRÅ tillsatte en utredning för att visa att zigenare verkligen inte stal för mycket. Utredningsresultatet gick emellertid dramatiskt åt motsatt håll, varför utredningen hemligstämplades. Denna gällande politiska moral att förtiga olämpliga fakta hindrade alltså länge all vettig journalistik i ämnet invandrare och brott. Följaktligen kunde denna brottslighet utvecklas i fred under lång tid, varför inga politiska åtgärder kunde sättas in för att bromsa utvecklingen. Carl Olof Arnstberg har under många år bedrivit forskning kring zigenare och noterat de begränsningar som sätts av den politiska korrektheten. I sin bok Svenskar och zigenare ger Arnstberg exempel på okritisk journalistik beträffande zigenare. Han refererar till en artikel om en zigensk förlovningsfest ur Migrationsverkets tidskrift Migranter. Journalisten skrev helt okritiskt: "För på zigenska fester är det alltid generöst och rikligt med mat. Här har slaktats 6 skinkor, 4 kalkoner, 15 kilo revbensspjäll, 8 hela laxar, 20 kålhuvuden och 2 jättegrytor kåldolmar. För att inte tala om alla sallader, ost och frukt." Zigenare bejakar idag en mycket kvalificerad dubbelekonomi som dels består av inkomster från affärsverksamhet, dels av alla de bidrag de genom olika tillkortakommanden meriterar sig till att få från samhället. Välfärdssamhället är sedan decennier zigenarnas viktigaste ekonomiska nisch. Medan genomsnittstiden för en socialbidragstagare idag är 5,5 månad, så går en överväldigande majoritet av zigenare på socialbidrag generation efter generation. Om affärsverksamheten kan man säga lite vit, mycket svart och en obekant mängd kriminellt. Sammantaget ger denna form av ekonomisk anpassning flertalet zigenare möjlighet att leva på en nivå som ligger långt över socialbidragsnormen. Maria Leisner talar om ett rättighetsperspektiv. Jag tycker att det istället ska anlägga ett ansvarsperspektiv. Romska barn klarar sig alltså dåligt i skolan. Vad beror det på? Som erfarenheten visat är ju deras frånvaro från lektionerna hög. Och vad gör de romska föräldrarna för att få sina barn att gå till skolan? Innan de ställer några krav på det svenska samhället bör de väl ställa vissa krav på sig själva. Eller tag boendet. Det betyder mycket att ha grannar som inte är störande genom oljud eller nedskräpning, stölder eller hotfullhet. Alla romer är inte besvärliga, men tillräckligt många har visat sig vara det. Där ligger grunden till problemet. Vidare vill Maria Leisner ha fler politiskt aktiva romer. I sak har hon väl helt rätt, men det kan ju bara åtgärdas av dem själva. Det kan inte fixas utifrån eller uppifrån att människor ska engagera sig politiskt. Låt oss göra ett tankeexperiment. Antag att du som svensk skulle flytta till exempelvis Turkiet. Antag att en massa andra svenskar också skulle göra det. Och antag vidare att många av dem skulle utmärka sig negativt, uppträda provocerande på ett sätt som väcker uppmärksamhet. Skulle du då bli förvånad om svenskar fick ett dåligt rykte bland turkar? Och skulle du då inte som svensk vara den första att vilja få dessa svenskar att skärpa sig? Vad som förundrar mig är att bland skötsamma romer så riktas kravet mot det svenska samhället, inte mot andra romer, de som missköter sig.